niet in een coalitie met de PVV, dat de grootste werd bij de gemeenteraadsverkiezingen. De fractievoorzitter van de PVV in Stadskanaal zegt dat er daarmee niet naar de kiezer wordt geluisterd. De PVV werd in Zoetermeer vorige week ook buitenspel gezet, waar ze ook wonnen. Een vermissing van een man uit Dronten is misschien een misdrijf. De politie denkt daaraan omdat de man 2 jaar geleden een date had via Grindr op de dag dat hij verdween. Zijn fiets werd een paar maanden later wel teruggevonden. Die lag in het water in de buurt van de plek van de afspraak. De man zelf is nog steeds niet gevonden. Een democratisch congreslid in Amerika wordt beschuldigd van seksueel misbruik en stapt daarom op. Hij noemt het geen schuldbekentenis, maar zegt dat het wel afleidt van zijn werk. Want hij zegt onschuldig te zijn en vecht de valse beschuldigingen aan. De democraat was de grootste kans om gouverneur van Californië te worden. En in de buurt van Bergentheim, tegen de Duitse grens in Overijssel, zijn meerdere dode huisdieren gevonden. Volgens de regionale omroep gaat het om katten en een hond die misschien van een vergiftigd broodje hadden gegeten. In de buurt lag een aangevreten hamburger. Een katteneigenaar vond haar katten schuimbekkend terug voor ze stierven. Het koelt vannacht flink af met kans op vorst aan de grond. In het binnenland is ook kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt 15 graden. En dat was het nieuws op 538. 50 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. A2 Den Bosch Utrecht 62.4. A5 Batuverdorp richting Hoofddorp 2.7. A7 Drachten richting Heerenveen 153.0. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord 4.1. A15 Rotterdam richting Maasvlakte 48.4. A28 Groningen richting Assen 193.1. En ook oppassen A50 Os richting Eindhoven 128.7. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Taylor Swift en Open Light is voor je onderweg. Ook Calvin Harris komt eraan. Het Douwe Bob. This world's our home. Radio 538. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people. The people that I to tell a story people want to hear, and then you realize that silence is a sound you truly fear, and every scar that has been made won't fade in poetry and fear. I had a bad habit,

De nieuwe van Snelle. Laat het licht aan bij 538. AI of niet? AI of niet? Kun jij raden of iets echt of nep is? Dus AI of niet? Je hoort een nieuwsbericht, is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun jij raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht. Een rijke zakenman had een wel erg bijzondere laatste wens. Hij wilde dat zijn geliefde Mercedes-Benz naast zijn graf een plekje in de grond kreeg. Nou, wat denk je? Is dit echt gebeurd of is het nep? Is het AI of niet? Even een snelle blik in de gratis app van 538. Thomas denkt dat het nep is. Ik zie hier Patrick, die denkt dat het echt is. En Larissa, jij bent net klaar met werk in de horeca. Je werkt in een darts en in een biljartplek. Stel, je zou iets mogen meenemen naar het hiernamen. Als, stel, dat is er. Wat zou je dan willen meenemen? Dan denk ik mijn vriend wel. Oh, je vriend. Niet dat ik hem mee de dood wil innemen of zo, hoor. Maar dan dat het wel... Dat we altijd samen kunnen blijven zijn, zeg maar. Ah, dat is romantisch, dat is ook wel. Ja. Ja, dat snap ik ook wel. Nou, met die gedachte keuren we hem goed, hoor. We kunnen natuurlijk niets beloven. Hé, hey Larissa, vraag je, de opgave die je net hoorde, wat denk je, is het AI of niet? Ja, niets. Je denkt dat het echt waar is, waarom? Ja, ik heb het volgens mij voorbij zien komen. Was inderdaad in het nieuws. De rijke zakenman in China, die hoopte ook na zijn dood nog rijk te blijven. En dus werd zijn luxe Mercedes, kostte 140.000 euro, met een kraan de grond ingetakeld. Ja, bizar verhaal. Dus dat betekent dat je het juiste antwoord hebt gegeven. En daarmee scoor je het 50 euro slaapmasker. Dankjewel. Die is leuk voor de slaapkamer en je kan ermee slapen. Ja, dat is fijn. Dankjewel voor meespelen en een fijne week. Ja, hetzelfde. Radio 538. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind. Maar als ik deze hoor van de Bausa Magnetic, dan krijg ik gelijk zin in de zomer. Tenen in het strand, cocktail in de hand, kijken naar de zee. Och, heerlijk zeg. Hey, goedenacht, Marnix hier met Roxy Dekker voor je onderweg naar Somber en Homewrecker. Right.

te zijn. Deze staat op mijn stemlijst, zegt Senna. Welke stemlijst? Nou, Roxy Dekker. De 538, de 1000. Want we tellen samen af richting Koningsdag met de 1000 lekkerste van de Dutch 1000. Jij bepaalt de volgorde via 538.nl. Daar kun je jouw top 5 doorgeven. Tot donderdag nog kun je stemmen op jouw favoriete hits met een Nederlands tintje. Dus gemaakt of uitgevoerd door Nederlanders. En waar wordt dan op dit moment veel op gestemd? Nou, als volgt. De 538 Dutch 1000. Tussenstand 468. DJ Jean. Marco Borsato. En dit is de top 3 van dit moment. 3. Samuel Welten en de bankzitters. Ik ben een uitslover, ik kan niet thuis komen. 2. Danny Vera. Paul Elstak. Maar dat kan voor vrijdag nog helemaal veranderen, want jouw stem maakt het verschil. 538.nl, daar stem je. En dan hoor je vanaf deze vrijdag de Dutch 1000 bij Radio 538. Thank you. Phil Collins, Can't Stop Loving You bij 538. Waarom kun je pukkels maar beter niet uitdrukken? Het is namelijk levensgevaarlijk. De details hoor je naar de dance match van deze week. Afrojack, Sia en Guetta. Away, but I want someone to love me. I need someone to leave me, 'cause it don't feel right when it's late at night and it's just me. love me. I need someone who needs me. Lil Nas X en That's What I Want bij Radio 538. Denk je, ga ik hem uitdrukken? Of laat ik hem toch wel met rust? Die discussie die voer ik altijd met mezelf als ik een nieuwe pukkel zie verschijnen op mijn gezicht. Ken je dat? Vanmorgen nog een gespot met het formaat. Nou, het zou bijna zijn eigen postcode kunnen hebben. Jongen, jongen, wat een joekel. Als je nu naar TV 538 zou kijken, dan zou je ook echt alleen maar de pukkel zien. Nou goed. Hij zit ook nog eens op de rand van mijn bril. Dus iedere keer als ik mijn bril aanraak, ja, dan schiet die pijn erin niet te doen. Maar ja, moet je hem nou uitdrukken, die pukkel? Of moet je hem laten zitten? Het uitdrukken ervan kan namelijk levensgevaarlijk zijn. Dat heb je waarschijnlijk wel een keer gelezen. Zoals je misschien wel weet, er zit in je gezicht, rond je lippen en je neus, er zit een soort gevarendriehoek. Dus een pukkel naast je neus of een pukkel op je lip, je bovenlip, dat valt in die gevarendriehoek. En als je daar een pukkel uitdrukt, dan zou dat zomaar best wel heftige gevolgen kunnen hebben. Kan namelijk iets van een ontsteking gaan opleveren of erger nog, er komt een bloedprop. Die kan naar je brein schieten en dat zou zomaar het einde van je leven kunnen betekenen. Ik wil nu verder niet doen praten, geen paniek. De kans dat dit gebeurt is nihil, maar ook niet nul. Dus laten we afspreken dat ik zo meteen voor de wetenschap gewoon even op het toilet van 538 even voor de spiegel ga staan. Dan druk ik die pukkel even uit. Als je niks meer van me hoort, nou dan... Weet je hoe het zit? Ja, ik zal trouwens ook wel even een wc-rol meenemen. Want dit wordt me er eentje. Hier komt me wat uit, zeg. Hey, dit is 538. Marnix hier. En dit zijn Max en Nanny Grammer. Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine. And watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Hey! 538 met de meeste hits voor tijdens je nachtdienst of je autorit richting een andere bestemming. Je hoort zo meteen Antoon tot het eind van mei. En waarschijnlijk heb je in het nieuws wel voorbij zien komen. 200.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een nieuwe hack. Vaak komen dit soort hacks toch een beetje slecht in het nieuws. Maar wat nou als ik je vertel? Zo'n hack kan ook heel veel geld besparen. Details krijg je zo meteen naar Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow.